राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 13 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता ओम स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम। खास बात है कि शरीर मैं नहीं हूँ। आप बात बहुत बार आपको सुनाई है, जो संयोग होता है वियोग होता है वो अपनी अपनी चीज नहीं होती। जिसका संयोग होता है वियोग होता है अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज वो होती है जो साथ में रहती है। तो परमात्मा तो हमारे साथ रहते है। नरकों में जाओ तो स्वर्ग में जाओ तो कुछ जाओ तो, और शरीर साथ नहीं रहता, शरीर बदलता है। शरीर एक दिन भी साथ में नहीं रहता, प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है। तो शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये तीन बात भाई लोगों को ठीक समझना चाहिए, इस पर जोर लगना चाहिए कि शरीर तो हरदम बदलता है और मैं कभी नहीं बदलता, हरदम रहता हूँ तो कभी नहीं बदलता। बदलता उनकी एकता हो नहीं सकती। इसी जो एकता माने है ये अपने गर्भी करी है। इस बात से शरीर की हमारी एकता नहीं है, ऐसी भिन्नता है। इस बात से अपने को शरीर से भिन्न माना चाहिए। शरीर जड़ है, राम चेतन है, शरीर प्रकृति का कार्य है और आप परमात्मा के अंश है, बिल्कुल अलग अलग है। ये भ्रम मिट जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा एकदम ही। ये बात खूब समझने की है। शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, और मैं शरीर नहीं हूँ। तीन बात, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर तीनों ही का क्रिया और पदार्थ और चिंतन, ये सूक्ष्म शरीर की क्रिया होती है सूक्ष्म में, चिंतन होता है सूक्ष्म में, समाधि होती है कारण में। ये भी हमारी नहीं है, हमारे समाधि से रहित है। हम बिल्कुल समाधि के भी साक्षी है। जितनी क्रियाएं होती है क्रियाओं के साक्षी है हम, और ये क्रिया हरदम होती है। तो हमारे शरीर एक हो नहीं सकते, किसी तरह से एक नहीं हो सकते। तो शरीर से हम बिल्कुल अलग हैं, इस बात का अनुभव करना चाहिए। और भगवान के अंश हम होने से भगवान हमारे परम पिता रहे, हम उसके पुत्र हुए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। तो पिता और पुत्र है ये एक जाति के है, और शरीर है और जाति का है। शरीर प्रकृति का है, और हम और परमात्मा दोनों प्रकृति नहीं है, प्रकृति रहित है। प्रकृति संयोग वियोग होता है, और हमारा परमात्मा का संयोग वियोग नहीं होता, संयोग रहता है, नित्य योग है। इस नित्य संयोग का नाम ही योग का है गीता में, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम और समत्वम योग उच्यते। तो समता होती है वो प्राप्ति हो जाती है अगर शरीर को अपना ना माने, अपने लिए न माने और अपने को न माने। अपने लिए बिल्कुल नहीं शरीर की, शरीर की जो आती है शास्त्र में महिमा मनुष्य शरीर की, वो शरीर में जो विवेक है और विवेक शक्ति की महिमा है। थोड़ शरीर की सुख शरीर की कार शरीर की महिमा नहीं है, ये तो सब प्रकृति का कार्य है। और हम परमात्मा के अंश है, इस वजह से प्रकृति से सर्वथा हम भिन्न है। एक सिद्धांत है कि जो भिन्न होता है वो भिन्न ही होता है, और एक होता है वो एक ही होता है। परमात्मा और हम दोनों भिन्न होने वाले नहीं है, एक होने वाले हैं, एक रहने वाले हैं, चित्र स्वरूप है। और प्रकृति के साथ हमारी एकता बनती नहीं, किसी तरह से भूल नहीं सकती, संभव नहीं है। जो प्रकृति का कार्य शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो ये बदलने वाली है। इस वास्ते शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा अधिकार शरीर पर नहीं चलता है। हम बुखार लाना नहीं चाहते, बुखार आ जाता है। हम जुकाम नहीं हो रहा, जुकाम हो जाता है। और कम से कम मरना नहीं होना चाहिए, हम तो रहते हैं, शरीर मर जाता है। मर जाता है तभी 84 लाख जोड़ी होती है। अगर न मरे, शरीर को न छोड़े, तो 84 लाख जोड़ी कैसे होगी? तो ये राग रखता है कारण गुण संकोष सदसद योनि जन्म सु उस देश योनियों में कारण है गुणों का संग उत्तर मध्य गुणों का संग है कहो, शरीर का संग कहो, प्रकृति का संग कहो, एक ही बात है, तत्व एक ही है। उसके संग हमारा संबंध नहीं है, हम बिल्कुल इनसे अलग है। परमात्मा के साथ हम सब देते रहे। अपरा और प्रकृति कही, अपरा और परा, तो अपरा प्रकृति 8 भेद बताए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है। ये जीव परा प्रकृति है भगवान की, खास जैसे भगवान नित्य है तो वो भी नित्य है, और शरीर अनित्य है, संसार अनित्य है, तो इसे अनित्य विभाग की अपरा प्रकृति है, और परा प्रकृति है भगवत स्वरूप। तो भगवान के साथ हमारी एकता है, शरीर के साथ एकता नहीं है। शरीर के साथ में एकता मानना यही अज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र को ज्ञान है, ज्ञान मतलब क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है वो मेरे मत में ज्ञान है, और शरीर का साथ में एकता मानता है इसका नाम अज्ञान है। तो अज्ञान को छोड़ना है, ज्ञान को प्राप्त करना है। तो शरीर से अलग अपने को अगर अनुभव कर रहे हैं तो तत्व तो ज्ञान होता है, आवेश में जीवन मुक्ति हो जाएगी। उसी वक्त जीवन मुक्ति है, जिस वक्त शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, तो जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो जो अपना स्थान है वैसे स्थान को समझ रहे तो मुक्ति सिद्धि हमारी सबकी सब है। वो मुक्त हो जाएगी हम कहते हैं, क्योंकि हमने बंधन माना है, बंधन है ही नहीं वास्तव में। बंधन तो होता है प्रकृति के संग्रह से, संबंध हो सकता ही नहीं कभी, तो नित्य मुक्त है हम ही। तो भगवान के अंश है तो भगवान के हम अंश, भगवान का हो तो भगवान अंश ही हुए, हमारे परम पिता हुए, तो उनके साथ हमारा रहना हरदम है। और शरीर के साथ रहना एक क्षण भी नहीं है, शरीर तो क्षण महीना भी है, ये क्षण में बदलता है। जितने जितने जिनको उम्र आई है उतना शरीर से भी अलग हो गए है, और एक दिन मर जाएंगे तो साफ अलग हो जाएंगे। तो शरीर हमारा बिल्कुल दो बात है, तो हम शरीर नहीं है, हम परमात्मा के साथ है। अद्वैत मानते हुए परमात्मा के साथ है, द्वैत मानते हुए परमात्मा के साथ है। हम तो परमात्मा के साथ रहने वाले हैं, शरीर संसार के साथ रहने वाला है। संसार शरीर एक है, और परमात्मा और आप स्वयं ये एक है, इसका अनुभव करना चाहिए। अनुभव करने के ऊपर ठीक ध्यान दो तो समझ में आ जाएगी, क्योंकि शरीर के छोड़े बिना 84 लाख जोड़ी कैसे होगी? 84 लाख जोड़ी में जाता है तो एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर पकड़ता है, तभी तो पशु बनता है, पक्षी बनता है, घास बन जाता है, पौधा बन जाता है, ये जलचर थलचर नवचर अंडज स्वेदज उद्भिजा ये साध्य सब शरीर की अनेकता से होते ही है। अनेकता बने तो शरीर अनेक है, अगर आप एक ही रहते हो तो आप एक रहते हो, ऐसे परमात्मा संसार भर में एक रहते हैं, आप शरीरों में एक रहते हैं, सब शरीरों में। इसमें 84 लाख जुड़ी है, बहुत ही पड़त हुई है। कारण गुण संकोष सदसद योनिषु उस नीच योनियों में हमारा जन्म होता है, उनका कारण है गुणों का संग से गुण प्रकृति के है। सत्व रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। हम परमात्मा का अंश है, इस वास्ते से हमसे शरीर अलग, शरीरों से हम अलग, ये बिल्कुल ऐसा अनुभव करना चाहिए। अनुभव करने का नाम हो गया मुक्ति। शरीरों से अलग अपने को मानना मुक्ति हो गया और भगवान के साथ अपने मानना भक्ति हो गया। एकदम सीधी सीधी सरल बात है, एकदम ही भगवान के साथ हमारी एकता है, वो एकता है, उस एकता में द्वैतपना स्वीकार कर लिया जाता है। भक्तर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैता सुंदरम, भक्तर्थम स्वीकृतम द्वैतम, वो द्वैत भक्ति के लिए लिया है, तो अद्वैत से भी सुंदर है वो भगवत भक्ति है। तो भक्ति भगवान के साथ हमारी एकता है, ये बात दृढ़ता से माननी चाहिए। और शरीर साथ हमारी बिल्कुल भिन्नता है सर्वथा, केवल एकता मानी है, वो माना पड़ा ही जन्म मन में कारण है, जन्म मन में कारण है नहीं। और अभी जन्म मन में होते हुए भी शरीर स्थोप कौन थे, न करोती न लिप्य थे, न करता है न लिप्त होता है, तो पाप पुण्य करता भी नहीं और उनके साथ भोगी बन के लिप्त होना भी नहीं, ये इनमें है नहीं, ये सब प्रकृति में है। इस बात से गुणा गुणे से बर्तन थे, इंद्रिया इंद्रियार्थ से बर्तन थे, नान्य गुणे भी करता रम, जगह जगह गीता में कहा है ये करता नहीं है, ये तो परमात्मा के स्वरूप साथ में है। जो वो भी भगवान भी प्रकृति से अतीत है और उसका अर्ष ये भी प्रकृति से अतीत है, प्रकृति साथ मानना यही बंधन है और प्रकृति साथ न मानना मुक्ति है और भगवान के साथ मानना भक्ति है। तो मुक्त होकर के भक्ति होते हैं, उनका वो उनके साथ एकता होती है। इस वास्ते हरदम वर्धमान प्रेम तभी होता है जब अपने तरफ देखे तो भगवान से भेद मालूम देता है और भगवान ही तरफ देखे तो भगवान साथ भेद मालूम देता है। ये भेद भेद मालूम होने से, भेद होने से और प्रेम की इच्छा होती है, तो प्रेम की इच्छा में अभेद हो जाते हैं, अभेद में प्रेम हो करके फिर अपने स्वरूप की तरफ ध्यान देते तो भेद हो जाता है। इस बात से प्रत्यक्ष वर्धमान प्रेम होता है, नहीं तो प्रत्यक्ष वर्धमान कैसे होगा। जैसे मुक्त पुरुष की एक अवस्था ही होती है, ऐसे भक्त की भी एक अवस्था ही होती है। नहीं भक्ति तो स्वीकृत द्वैतम, द्वैत को स्वीकार करने से भक्ति होती है, वो अद्वैत से भी सुंदर बताई है, श्रेष्ठ बताई है। तो वो जब ही है तब इसको हम प्रकृति से बिल्कुल असंबंध माने, प्रकृति जैसे कार्य है ये अलग है अपना, प्रकृति हरदम क्रियाशील रहती है। प्रकृति के दो भेद बताए शास्त्रों में, एक सक्रिय अवस्था एक अक्रिय अवस्था। प्रलय और महाप्रलय में अक्रिय अवस्था रहती है और स्वर्ग में महासर्ग में प्रकृति सक्रिय अवस्था होती है। वो अक्रिय अवस्था सक्रिय की अपेक्षा है और अक्रिय होती महाप्रलय में, प्रलय में भी प्रकृति अक्रिय नहीं होती, प्रकृति चलता ही रहता है। तभी तो प्रलय का और उत्थान का भेद होगा, समाधि का और वित्थान में भेद होगा, प्रलय और सर्ग में भेद होगा, महाप्रलय और महासर्ग में भेद होगा। प्रकृति क्रियाशील है हरदम ही और ये अपना कारण गुरु संघोष सदर सदत निरोषु, अपना संग न माने तो बिल्कुल इससे अलग है। ये अनुभव अनेक को करना चाहिए, इस अनुभव के लिए ही मानव शरीर मिला है। मानव शरीर अलग है तो महिमा मानव शरीर की नहीं है, वो विवेक शक्ति की है। विवेक शक्ति से हम मानते हैं कि वो हम नहीं है, वो कुछ लोग कभी मिलता है कभी बिछड़ जाता है, वो हमारी चीज होती ही नहीं है, हमारे साथ में संबंध उसका रहता ही नहीं, होता ही नहीं है, मिलता है तब भी संबंध नहीं है उसका, तो वो अलग है हम अलग है। इस वास्ते अलग स्वरूप का अनुभव करना है वास्तव में ठीक तरह से मनुष्य का खास उद्देश्य खास ध्येय है। अलग हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान के साथ एकता माने तो भक्त भक्ति हो जाएगी। तो मुक्त ही भक्त होता है, भक्त होता है मुक्त होते हो गई होता है। तो मुक्त होकर उसी में संतोष कर लेता है तो मुक्तावस्था होती है, और उसमें संतोष न करके भगवान के प्रेम की इच्छा होती है तो भक्त हो जाता है। तो ये अवस्था है प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम तभी होता है जब भक्ति के लिए द्वैत स्वीकार किया जाए और वास्तव में पद अद्वैत है ये तत्व सिद्धांत माना जाए। ज्ञान और भक्ति दोनों ही परमात्म तत्व को प्राप्ति करने के बाद की चीज है और संसार से अलग हो गया मुक्ति हो गई ये भक्ति है। भक्त भगवान के साथ एकता हो गई ये भक्ति हो गई। तो ये खास काम है जीव का मात्र जीव का। हर एक जीव को ये बात समझनी चाहिए कि हम संसार से सर्वथा मुक्त है। मुक्ति होती नहीं है जो होती है चीज वो नाशवान होती है उत्पन्न होती है उसका विनाश होता है। तो संग हुआ तो विनाश हो जाता है साथ में रहता नहीं और जो साथ में ही रहता है आप भगवान भी अविनाशी ये भी अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी चेतना मूल सर सुख राशि जो भगवान के लक्षण है वही लक्षण है। इस वास्ते क्रिया अपने लिए नहीं होती पदार्थ अपने लिए नहीं होता। इन दोनों में पहुंचा जाए तो दोनों बातें आती है एक क्रिया एक पदार्थ है। परंतु मैं तो कहता हूँ क्रिया के सिवाय पदार्थ भी नहीं है। बदलते आदम बदलते आदम हुई तो बदलती क्रिया ही हुई पदार्थ है वो भी क्रिया हुई क्रिया भी क्रिया ही हुई। तो ये सब प्रकृति का एक खेल और आप अपने परमात्मा के साथ एक है इसका ठीक तरह से अनुभव करना है। मुक्त अवस्था है और मुक्त अवस्था से विलक्षण है प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम अवस्था। इस वास्ते संसार के साथ शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है हमारा संबंध परमात्मा के साथ में संबंध है। अध्यास करने से अभ्यास जाने से वो अध्यस्त वो शरीर अपने एक दिख रहेगा। शरीर भी नहीं दिखता है मन और बुद्धि है इन मन और बुद्धि में भेद आता है और मन और बुद्धि को अपना मान लिया मन बुद्धि अहंकार है अपना प्रकृति उस अपना प्रकृति का अपना मानने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ गया। जैसे लड़की के साथ संबंध होने से मनुष्य विवाहित हो जाता है उनका संबंध है तो कुमारा होता है ऐसे प्रकृति का संबंध होने से ही जन्म मरण होता है। अगर उस संबंध को छोड़ दे तो आज ही मुक्त है। मुक्त हमारा स्वाभाविक है स्वतः है इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते नित्य परमात्मा में हरदम रहना ये सबसे उत्तम बात है। भगवान को अपना मालिक मालिक छोड़ना उस मानने में एक बहुत विचित्र बात है। वो विचित्र बात ये है कि संसार से अलग होना नहीं पड़ता परमात्मा के साथ एक और परमात्मा लय हो गया बदली करते हैं आप साहब ही और शरीर आप साहब ही छूट जाएगा शरीर का संबंध भी नहीं रहेगा। जब परमात्मा के संबंध का अनुभव हो जाएगा अपना अनुभव तो पहले मुक्त अवस्था में भी हो जाता है और भक्त अवस्था तो बिल्कुल हो जाता है। ज्ञान अवस्था में संबंध नहीं रहता मुक्त हो जाता है पर भक्ति हो जाने वर्तमान प्रेम एक प्राप्त हो जाता है। तो चेतन वर्ग में शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न देते वो करता पन्ना होता नहीं यश न अहंकृत भाव बुद्धि यश न लिप्यते जिसमें अहंकृत भाव नहीं है बुद्धि का लेप नहीं है। हत्या भी से मार लोग सब लोगों को मार दे तो वहाँ मारता न मनता है। जैसे गंगा जी के प्रवाह में कई गाय जी गई खेती हो गई मनुष्य जी गया उपकार हो गया और कहीं बहने में गाय भी बह गई मनुष्य बह गया प्राण भी बह गया तो गंगा जी को पाप नहीं लगता क्योंकि उसमें राग द्वेष है ही नहीं जड़ का संबंध है ही नहीं और एक परमात्मा है चरणों का जड़ है। इस वास्ते वो सदैव निर्लेप है। ऐसे ही परमात्मा का अंश खास होने से पुरुष भी निर्लेप है स्वरूप से निर्लेप है केवल माना हुआ संग है। माने हुए आसक्ति को दूर करना ही खास काम है। इस बात से शरीर मैं नहीं हूँ शरीर मेरा नहीं है ये शरीर मेरे लिए भी नहीं है शरीर की क्रिया कोई मेरे साथ काम नहीं आती शरीर की क्रिया शरीर के लिए है। शरीरों के लिए क्रिया करते हुए मुक्त होना चाहे तो स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके और संसार की सेवा करो, तो जानवर का जो हमारे साथ संबंध है वो केवल सेवा करने के लिए है, न कि उनके साथ फंस जाने के लिए। अलग हो करके अपने अलग अशोक में स्थित है तो वो होता ठीक होता है। इस वास्ते संसार से विरक्त होकर भगवान में प्रेम से लग जाए, इसमें फिर जनता ने त्यागने की जरूरत नहीं होती। भगवान में प्रेम हो जाता है तो आप से आप जनता छूट जाती है, छूट जाती है। भगवान ही अपने, मैं भगवान का हूँ, यही अटल हो जाता है। जो है जो हो जाता है जो हो जाता है, भक्ति होगी, भक्त प्रेम भी हो गया, धन हो गया। और संसार की वस्तुओं से, संसार की सेवा करने से कर्मयोग हो गया। तो जो भगवान को भी नहीं मानता, आत्मा को नित्य मानता नहीं मानता और संसार को अपना मानता है, उनके लिए कर्मयोग है। कर्मयोग से भक्ति योग और ज्ञान योग प्राप्त होते हैं और स्वयं कर्मयोग भी मुक्ति देने वाला है स्वाभाविक ही। वो आत्मा को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, तो वो केवल भगवान का भक्त होता है, संसार की सेवा केवल करता है। संसार की सेवा अपना उसमें राग नहीं, द्वेष नहीं, हर्ष नहीं, शोक नहीं, फले से तो नहीं मिलते, फल की इच्छा नहीं, क्योंकि संसार की चीज संसार को दे दी तो फल किस बात का। संसार की चीज संसार को दी है, हमने कोई नई बात थोड़ी करी है, एक ही बात है, उसके साथ हमारी एकता है। इन दोनों को ठीक तरह समझ लें तो ज्ञान, कर्म और भक्ति तीन हो जाएंगे। ज्ञान पहले क्रम वर्ण में गीता के पहले ज्ञान योग है, ज्ञान योग से पीछे कर्म योग है, पीछे भक्ति योग है। ये क्रम है, इसमें ऐसा ही क्रम भागवत में है। इस वास्ते शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ अथवा मेरे लिए है, ये बात है ही नहीं। महिमा वो शरीर की नहीं है, विवेक की महिमा है। विवेक शक्ति इसमें वो दी है। पशु पक्षी आदि को विवेक हुआ है, वो केवल हमें निर्वाह के लिए विवेक काम आता है, मुक्ति के लिए काम नहीं आता। क्योंकि मुक्ति करने की वो बुद्धि उनमें नहीं है, वो योग्यता उनमें नहीं है। जैसे मनुष्य का मस्तक बड़ा होता है तो मस्तक में ज्ञान तंतु रहते हैं और गाय आदि के वो सींग हो जाते हैं, उसको ज्ञान तंतु दिया जाता। इस बात से उसमें जड़ता की मुख्यता है, जन्म मरण की मुख्यता ही है उनमें। वे ज्ञान और भक्ति नहीं समझ सकते। गाय सबसे पवित्र होती है परंतु वो भी तत्व को समझने में असमर्थ है, क्योंकि वो सामग्री वहां नहीं है। वो सामग्री यहाँ है, उस सामग्री में जो विवेक है उस विवेक की प्रधानता है। परंतु विवेक की प्रधानता होने से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये प्रकृति है। विवेक शक्ति काम करती है, विवेक शक्ति से इसे वर्त होता है। विवेक शक्ति इनको अलग करती है, अलग हो जाते हैं, मुक्ति हो जाती है, भगवान साथ हो जाए मिल जाता है, भक्त हो जाता है। केवल जनता को मान करके भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। परंतु भक्ति भगवान के साथ संबंध होने से ही भक्ति होती है, नहीं तो भक्ति नहीं होती। भक्ति में भगवान के संबंध की विशेष आवश्यकता है। वो आवश्यकता स्वतः है, क्यों? ममी वाशो जीव लोके जीव भूत सनातना, वो अलौकिक है। इस वास्ते ये दो लोक बताए, लोके से द्विधा निष्ठा, ये दो निष्ठा है ज्ञान योग कर्म योग के लिए, ज्ञान योग के लिए दो निष्ठा। और भक्ति निष्ठा है वो उसमें नहीं बताई, दो ही निष्ठा बताई है। दो निष्ठा को बताया लोक द्वाविमर्श लोके क्षण से अक्षर एवं से क्षण नाशवान प्रकृति अक्षर जीवात्मा, ये लौकिक है। भक्ति पुरुष उत्तम पुरुष तो अन्य भक्ति पुरुष अन्य है। ये विवेक सब प्राप्त मिलता नहीं है। गीता की टीका मैंने कई देखी है, पर ये अलौकिक लोक भेद कोई टीका में देखा नहीं, मैंने किसी टीका में मैंने देखा नहीं है। अब गीता की बहुत टीकाएं है, सब बहुत टीका मेरे पड़ी हुई नहीं है, पर मैंने जहाँ तो देखा है, सुना है, पढ़ा है, विचार किया है, उनमें ज्ञान कर्म से भक्ति से ज्ञान को कर्म योग भक्ति योग ऐसे तीनों भागवत माया है, यही गीता जी माया है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।